Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Sporo piosenek o miłości dziś wybrałem specjalnie dla Państwa. Mam nadzieję, że będzie to nieprzesłodzone spotkanie w większości z polskimi utworami. Tymi jednymi z najpiękniejszych z polskiej muzyki rockowej. Na dzień dobry, Sojka Janina i Wielkie Podzielenie. 4 po 4, zatem czas na piosenkę dnia. Dziś LP. Get you back in my bed, oh, oh, oh, oh, tell me you're crazy, tell me you're scared, tell me you still love what you had, oh, oh, oh, oh, when there's no more sins to care about, and the hard right now climbs worn down, when it's all been said and done, no one can save me. love me or hate me, I'll keep on waiting, nothing I won't do. To tytuł tego nagrania. Nasza piosenka dnia kilkukrotnie dziś do usłyszenia, a także w zestawie do głosowania, do kolejnego notowania listy przebojów trójki, bo przypomnę, że utwory, które pojawiają się w ramach naszych piosenek dnia i w budziku, i w porannej audycji, także do południa i w popołudniowym zapraszamy, lądują automatycznie w zestawie do głosowania. Polecamy i zapraszamy. LP, nowe nagranie w trójce, dziś kilkukrotnie, a ponownie w audycji porannej po 8.30. Tymczasem na budziku 8 po 4.00. Pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się. Thank you. wypadkami. Robię psoty, same bzdury, przecież wiesz, czemu świat jest taki mały? Czemu tak wytrzeszczasz gały? Ja naprawdę bardzo kocham cię. Posłuchaj i zaśnij, posłuchaj. Posłuchaj i śpi, bo nie ma babogów. Jestem ja i ty, tylko ja i ty. Tak, ja i ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to może być czas na poranną gimnastykę. Co ja mówię, jaką gimnastykę? Rozgrzewkę. No właśnie, jaka tam gimnastyka? Rozgrzewka korespondencyjna. Na trzy sposoby. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3, no i jeszcze smsowo 71335. Kto pierwszy, ten lepszy, a my mówimy 13 minut po godzinie 4. Gimnastyka. Trzy szybkie ciach, ciach. właściwy kierunek państwo, właściwie panowie obrali. Fantastyczne trzy szybkie, no i powiedziałbym błyskawiczne, szybciusieńkie. No i fantastyczne grono. Jako pierwszy dziś mailowo pan Andrzej informuje, że w Staszowie pada aż 3 stopnie powyżej. No i sezon wędkarski zakończony w niedzielę, zawody z okazji 11 listopada. Pozdrawia ciepło i życzę dobrego dnia pan Andrzej. Jako pierwszy dziś z Staszowa odezwał się mailowo. SMS-owo z pozdrowieniami z jeszcze ciemnego Wojcieszowa koło Jeleniej Góry. Pan Andrzej, bardzo się cieszymy. Pan Andrzej z Wojcieszowa koło Jeleniej. Dziś jako pierwszy czuwający przy, jak to napisał, kochanej trójeczce. Pozdrowienia gorące dla wszystkich. Bardzo pięknie dziękujemy. Mailowo pan Andrzej, SMS-owo pan Andrzej i telefonicznie nie zgadną państwo. Tak jest. Pan Krzysztof ze Szczecinka. Ciemno jeszcze z temperaturą. Będziemy się rozmijać, ale u nas też zupełnie ciemno. Pan Krzysztof tak od czasu do czasu podsłuchujący. To przyśnie, to posłucha, to przyśnie i tak mija ten czas między nocą a wczesnym rankiem. Bardzo gorąco pozdrawiamy pana Krzysztofa ze Szczecinka, który jako pierwszy odezwał się dziś telefonicznie. W dalszej części naszego budzikowego spotkania oczywiście sygnały krajowe, zagraniczne, także te pogodowe i drogowe. Zatem mimo, że pora taka, a nie inna, to jesteśmy na bieżąco z tymi najważniejszymi chyba jeszcze przed świciu informacjami. Prawie 18 minut po godzinie 4. Teraz będą czary, a za chwilkę z tego, co zrobiło nam się w kalendarzu, z tego poniedziałku, z tego, co za oknami, że ciemno i tu i tam będzie padało i z tej godziny takiej, a nie innej coś wyczarujemy. Zdaje się, że wyjdzie nam wtorek, ale to się okaże. Jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czary, z pierami na stole stawia. Miotów zbrodni warty kary, pocałunki nim przyprawia. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Tak się z wiosną siostrą bratam. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Wiosny, wiosny nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas.

Tak, tak, to właśnie teraz przypominamy sobie, nim tak naprawdę na dobre rozkręci się nowy dzień, trzy wybrane wydarzenia z historii z 14 listopada. I tak w 1878 roku urodził się Leopold Staff, poeta łączący spontaniczną afirmację życia z postawą sceptyka, humanisty. Jest autorem zbiorów Sny o potędze, Wysokie drzewa, Martwa pogoda czy Wiklina. Staff zmarł w 1957 roku. 121 lat temu w Teatrze Miejskim w Krakowie odbyła się pierwsza w Polsce projekcja filmowa, rok 1896. A w 1918 Józef Piłsudski przejął władzę w kraju z rąk Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Przypomnijmy, 3 dni wcześniej Rada przekazała mu władzę nad wojskiem. To było 99 lat temu. Wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki, już za niecałą godzinę. A za niecałe 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza o 4:30. Człowiek obejrzał, ani zrobił kilka przysiadów, kilka pompek, kilka... Nieważne, już 4:30. Od Półwyspu Iberyjskiego i Zatoki Biskajskiej po centrum kontynentu oraz nad krańcami wschodnimi dominować będą wyże, a pozostała część Europy w zasięgu niżów. Polska przeważnie w zasięgu klina wyżowego z nad Atlantyku. Jedynie na północnym zachodzie zaznaczy się wpływ frontu okluzji, o którym to już w froncie okluzji kiedyś mówiliśmy. Jakkolwiek z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Do tego już się przyzwyczailiśmy. No i co tam teraz za oknami, panie? Ranek mglisty, na w dzień pochmurno i deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia na zachodzie i w centrum kraju. No ale w większości regionu deszcz, na północy również deszcz ze śniegiem, na krańcach południowych deszcz ze śniegiem i śnieg ze śniegiem. A wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Temperatura, och... z prefiksami się zaczyna. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich około zera, ale możliwe też przygruntowe przymrozki. Z samego rana też możliwe, że pojawi się minusik, a na pewno śnieżynka na desce rozdzielczej w drodze do pracy w aucie. Warto także i to wziąć pod uwagę. No a w dzień ma być od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 4-5 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura, choć nie za ciepło, na Pomorzu Zachodnim. Tam 6 z plusem. No jakby nie było, temperatura wyrównana od 3 do 6 stopni. Za 28, piąta. Tyle od pana synoptyka. No teraz pora na czas, taką rozgrzewkę teraz bym powiedział. Rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. No i myślę, że w naszym cyklu 3 na raz zaczniemy od pierwszego nagrania. Wcześniej jeszcze dodam, bo do odważnych świat należy. 71335 SMS-owo krótko i na temat co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Zaczniemy od nagrania pierwszego, później drugiej, trzeciej. Ciekaw jestem, kto zgadnie po pierwszej, po drugiej, kto po trzeciej nutce. Spróbujmy. 3 na raz, część pierwsza. Una giovane con un ragazzino? Nuovo italiano, mister Sore? Na razie.

Jeszcze troszeczkę. Grajcie, śpiewajcie. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze. Idealnie, punktualnie. 4:44 i 44 sekundy. Można. Dziękuję. Sygnały od państwa w sprawie trzech utworów. Co to dziś? Co to za łącznik? Co to za spajnik? Takie sztuczki, napisał pan Heniek. No tak wprost, przepraszam, no nawet nie Henryk, ale napisane, że sztuczki Heniek. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Prawidłowa odpowiedź, tak jest. Ale nie o to chodziło. Motorek. O, trzy piosenki łączą motory. Pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie całe cztery i chmury. Cztery motory i chmury to od pana Krzysztofa. No to nawet całkiem nazwa, no całkiem ciekawa nazwa zespołów mogłaby być. Cztery motory i chmury. Motorek. Niebo lekko zachmurzone, ale nie pada. Temperatura minus pół stopnia, z pozdrowieniami z Rytla. To od pana Mariusza. Miejsce drugie. Niepodpisane odpowiedzi. No niestety, bardzo byśmy chcieli pochwalić kogoś z końcówką numeru 317, albo piosenka z motorynką, ewentualnie komarkiem w tle. Harlejowcy mogliby się obrazić, ale rzeczywiście coś w tym jest. Moim zdaniem motorek też odpowiedź prawidłowa, końcówka numeru 331 i jeszcze pan Sławek próbował muzyki do filmu Sztuczki. Tak jest, blisko, ciepło, zapachniało nam spalinami motocyklowymi. I tak właśnie, muzyka z filmu Sztuczki Tomka Gąsowskiego, potem Marek Grechuta i motorek i przed chwileczką Dżem i Harley mój. Tak dziś wspólny mianownik. No, przyjmijmy, że motorek. Mam nadzieję, że ci, którzy bardziej zaawansowani, myślimy o harlejowcach, o motocyklistach z krwi i kości, którzy to nie przejmują się pogodą taką, a nie inną, nie obrażą się dziś na taki, a nie inny obrót w naszym cyklu 3 na raz. Rozgrzewka muzycznych szarych komórek doprowadziła nas także do informacji piłkarskiej. Na wyróżnienie zasługuje odpowiedź, no i znów ktoś się nie podpisał, no ale było blisko i bardzo pięknie nam zapachniało, nie tylko spalinami motocyklowymi. Coś mi pachnie tym, to w naszym cyklu 3 na raz, coś mi pachnie tym, że Włosi nie jadą do Rosji. Jadą. Wspólny mianownik. Fantastyczna odpowiedź, godna wyróżnienia. Bardzo pięknie dziękujemy. I faktycznie piłkarska reprezentacja Włoch nie zagra na Mistrzostwach Świata po raz pierwszy od 1958 roku. Czymże jest nasza porażka z Meksykiem 0-1 w towarzyskim meczu, który odbył się w Gdańsku. O tym jeszcze będziemy mówić. I o Włochach, i o Polakach, i o tym, kto gdzie jedzie, a kto nie. Za 13:05. Nie No to całujemy noc w piątkę i pozdrawiamy z trasy Szczecinek Jarocinek. To od pana Konradka ze Szczecinka. Kłaniamy się nisko. Sygnał od pana Przemka. Kościan melduje się. Na razie bez deszczu. Temperatura w normie. Kolejarz z Małaszewicz pozdrawia wszystkich obudzonych. I nie tylko. Także wędkarzy. Sygnał od pana Kuby. Bardzo pięknie dziękujemy. Pozostałe sygnały na razie jeszcze krajowe, ale za chwileczkę te zagraniczne. A sygnały między innymi od pana Jurka, żeglarza, od pana Pawła z Łosic, gdzie trójka z plusem, kawa jeszcze nie zrobiona, ale to już za chwilkę. Pan Andrzej informuje nominalnie z okolic Ryk, a teraz w drodze do Włodzisławia Śląskiego. W Zawierciu plus dwa nie pada, a za chmurami widać Łysego. Tradycyjnie przy muzyce pan Adam z małżonką, już obudzeni. Pan Szymon z Słubic informuje, że dwucyfrowka bardziej optymistyczna, ledwie powyżej zera. A w Fahrenheitach to będzie 36. Księżyc gdzieniegdzie prześwituje przez chmury. Sygnał od pana Łukasza z pozdrowieniami z trasy Łódź-Rzeszów. Droga mokra, dwójka na termometrze, powyżej dwójka. Kawa na pokładzie, brak. To za chwilkę ten braczek nadrobimy. Dlatego pan Łukasz prosi o mocniejsze uderzenie. Dobrze, bierzemy sobie to do serca. Trasa, żebyśmy w dobrą trasę trafili z muzyką Łódź-Rzeszów. Dobrze. Sygnał od pana Andrzeja w Grodzie Kraka. Czy z plusem nie pada, mimo pełnego zachmurzenia. Pani Beata z nami, zachmurzone niebo, plus jeden, za ciepło. Z za ciepłego Elbląga. Nigdy człowiek nie dogodzi. No. Złotnik z Okuniewa też jest z nami w robocie. Bardzo dziękujemy. Pan Erwin informuje, że dziś szyby zamrożone. No takie to rano. W połowie listopada. Bardzo serdecznie dziękujemy. Trasa Szczecin-Wrocław dziś standardowo w delegacji. Pan Karol z Trzepnicy dziś przywitał mnie rogalik zanikającego księżyca na bezchmurnym niebie. Dobrego i miłego dnia. Przede wszystkim ciepłego. Pan Karol, licealista, też jest z nami. Sygnał jeszcze od jednego pana Karola, który to smutny i samotny z Tczyńska. Gorąco pozdrawia, bo plus dwójka nie pada, ale księżyc ukryty za chmurami. Się nie chce się. A za chwilkę będzie się chciało, także tym z zagranicy. Sygnały te właśnie od tych, którzy troszkę dalej od kraju raju za momencik. Mocniejsze uderzenie. No może tak jeszcze bez przesady. Spokojnie, spokojnie, bo to za 7:05. Telewizor swój, wszystko miesza się. Proste słowa tworzą tylko szum, a miłość grzechem jest. Nie przejmuj się, kochanie, to nie nasz ląd. Zostańmy tacy sami, daleko stąd. Jak z dnia na dzień kłopocie świat pogrąża się. Mówisz, że każdy ma coś w sobie z Boga, więc jaki to ma sens? Nie przejmuj się, kochanie, to nie nasz film. Zostańmy tacy sami, wejdź, zamknij drzwi. Zabiorę cię stąd, najdalej jak potrafię. Najdalej stąd. Daleko stąd. Daleko stąd. Zabiorę cię stąd. Bo żyć tu się nie da, zabiorę cię stąd. Nie przejmuj się, kochanie, to nie nasz ląd. Zostańmy tacy sami, daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Ale mi państwo załatwili więcej sygnałów zagranicznych niż krajowych, ale może zdążymy szybciusieńko. Pan Mirek z Los Angeles. Dobry wieczór, chłodny wieczór. 17 stopni Helsinki i pan Artur plus 2. Lubliana ze Słowenii informuje pani Dominika, że tam 38, liczone w Fahrenheitach. Ponownie Stany i tym razem Nowy Jork. Czyżby przegrana z Meksykiem? No, już. We wtorek ma być 8, to od pana Roberta. Bratysława też na słuchu i pan Janusz kłania się nisko. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pani Aleksandry z chłodnej Tybingi. Bardzo dziękujemy. Abu Zabi i pani Ewa jest z nami. We Wiedniu z najlepszymi pozdrowieniami na nowy dzień pan Daniel. Bardzo dziękujemy. Al Dżubali i pan Tomek. Klimatyzacja i 18 stopni. I jeszcze Lizbona gorąca, gdzie 12 stopni. Stamtąd pan Sławek. Uff. Piękny mój bajeczny, czasem ciutnie grzeczny, lecz mój, gdy czoło stawia złu. Z tobą wszędzie życia nam ubędzie na snach i pocałunkach stóp. Choć wieje, pada, grzmi pochmury na przyszły dni. Przyśniłaś mi się i w tym śnie bez końca trwam mami. Choć listopad zły złośliwie deszczem czczy, nie ja proszę ty, kawałek słońca mi daj. Ja wciąż nieidealny, czasem ciut banalny, lecz cóż, w naturze cudów brak. Zrobię co potrafię, każdy punkt na mapie ci dam, bo wszystko ma twój smak. Choć wieje, pada, grzmi pochmurne przyszły dni. Przyśniłaś mi się i w tym śnie bez końca trwa maj. I choć listopad zły złośliwie deszczem życzy, właśnie ja proszę ty, kawałek słońca mi daj. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łody.